سورة البقرة درس نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان كتب عليكم القصاص مقرر دے پتا سبان دے بدل ور قول فی القتل فقتل کے الحر بالحر آزاد پ بدل دا آزاد کے والعبد بالعبد غلام پ بدل دا غلام کے والانثى بالانثى خز پ بدل دا خز کے فمن عفی له نو آغسوگ چما پیوش ودتا من اخیه درور ددنا شیئن دسشی یعنی قاتل تا ما پیوش و د مقتول د طرفنا شیئن دسشی فاتباع بالمعروف نور پسی کی دل دی فخطری کباندے و آداء الیه بی احسان او ادا کول دی دغی مقتول والا تا پخطری کا ذالک تخفیف من ربکم دا سپک والدے دا طرف درب ستاسنا و رحمت او رحمت تا اللہ میرا بانی دا اللہ دا فمن اعتدى نعاچا چزیاتے اوکو بعد ذالکا فست دینا فله عذاب علیم نو دا دا پارا عذاب دی دردناک. دری مئیسا پا بیان دا جہاد کے اوڑنبے باب ددریمی سے 177 نمبر آیات نوالے تر دے 195 نمبر آیات فورے یوسل او یائم نہ تر دے یوسل 95 فورے پدے کے لس اصول دا پار دا تہذیب الاخلاق دا مجاہد دا ٹریننگ دا پار ذکر شو نو سلور قوانین ذکر کی گی دا پارا دا سیاست مدنی چستا دا ملک قانون بسی او ستا پا ملک کی با سنگا دا قرآن قانون تاسو او شریعت پا نفاذ بسنگا کوئی نو سنگا چی دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارا لس اصول چی پینزے دا زڑ سر تعلق ساتاو او پینزے د ظاہری اعضاو سره د جسم اندامونو سره تعلق ساتو اغه یې ذکر کړو. نو سلور قوانینو کې اغړم به قانون ذکر کیږي د پاره د سیاست مدنی او هغه څه شی دی القصاص. قصاص څه ته وایي؟ د ظالم نه د ظلم بدلا غستل. نو دلته قرآن کریم حکم کو یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے مومنانو مقرر دے پتا سبان دے بدلا غستل پا قتل کی دا ظالمنا دا ظلم بدلا واغستیشی نو فملک امن رازی. عام طور دا دنیا حالت تو گورا مثلا پا سعودی عرب کی دا قانون چی یو سڑے وجلشو نو دا آغا پا بدلہ کی با آغا قصاص کی گی نو چی دا ٹولی دنیا جرمونو تا اگوری نو دا قتل جرمونو چی اگوری پا سعودیا کی بالکل یعنی دا یو پی صدوم نیشتے دا ولی ال تا دا قانون جاری دے نو چی پا کمو زینو کی دا قانون نیشتے نو مڑی زیادتی کرنی دی نو قصاص کی اگر ہوتا سورا بازی خلق اتراس کئی چی او خمر شا نو بلور پسی والی قتلی گی بلور پسی والی مڑی گی نو دا خبر خو دا جاہلیت پا وقت کفار امنی لیوا چی دا قتل بدل بای قتلو اغیب ویل القتل انفع للقتل قتل چی کم دے دا مرگ بدلا چی مرگ شی نو دے سرا مرگون ختمی گی القتل انفى بالقتل بخبلا د قران د نزول لمخکی د اسلام د شریعت راتلو لمخکی اغي دا منلی و چې القتل انفى للقتل چې د مرگ بدله مرگ شي نو په دې سره مرګونه ختميږي. ابن قیم رحمت الله علیه اغه لیکي علامه شمس الدین ابن قیم رحمت الله علیه چې د تمام دنیا قانون دا خبره منلی ده چې جرم بدله دی ورکړی شي چاته چا چې دا جرم کړی. دا ټول دنیا دا خبره منلی ده. او قتل غټ جرم دی، نو چې کله قتل غټ جرم دی نو پکار دی چې د قتل په ځای باندې چې چا قتل کړی دی دا قاتل دی، دا هغه په ځای باندې ووجلی شي او دی دې قتل کړی شي او دی دې د هغه په ځای قصاص کړی شي. او په دې سره عبرت هم حاصلیږي او فساد هم په ملک کې کمیږي. ابن عاشور رحمت الله علیه هغه ښکلې نقطه ذکر کوي چې قصاص واغستې شي نو څه مطلب؟ په منځ د خپلو او د خپلوانو کې د یو بل نه هغه بدله اغستل او ډیر مړي د یو بل نه کول هغه ختم شي. ورنه که د قاتل قتل نشي، قاتل قصاص نشي، نو په هغې سره دواړه فریقین خپل پلوان هغه مرګونه چې کوم دی سوره سوره تعداد ته ورسي، که چېرې دا قصاص قائم وي او د دې قاتل چې دا چا وج مړې کړی دی او قتل یې کړی دی دی وجلې شوی وي، نو بیا به خلک د دې دپاره طلب نه کوو چې یاره مونږ یو بل نه قتلونه وکړو. عام طور زموږ د پښتنو په بعضې علاقو باندې وګوره چې په یو مړي باندې سوره سوره خلک وجلې شوی دی. او دا هم ډېره غټه غلطي ده چې یو سړی قاتل یوي او ته وایي یاره زه به ته د سر سړی وژنم، نه چې چا قتل کړی دی ام هغه ورنه که د دې نه د خلاف وکړو نو تا داسې وکړو لکه چې د قرآن د حکم نه د خلاف کړي. او الله تبارک وتعالی سورة المائده کې هم 45 نمبر آیات 45 نمبر آیات کې فرمایي وکتبنا علیهم فیها، ما مقرر کړی و په دې باندې په تورات کې د چا چې تورات کې هم الله تبارک وتعالی دا حکم را لېږلی و چې ان النفس بالنفس چې نفس به په بدله د نفس کې قتلولی شي. نو دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې مقرر شوی دی په تاسو باندې بدله اغستل په قتل کې، الحر بالحر آزاد په بدله د آزاد کې، والعبد بالعبد غلام په بدله د غلام کې، والانثى بالانثى او ښځه په بدله د ښځه کې. په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي کچر یو سړی چې هغه آزاد دی او هغه غلام قتل کو نو هغه وایي چې د آزاد سړی به قتلولی شي، اگر چې نور امامان وایي چې نه، خو هغه دلیل په دې نه وي په دې خبره باندې چې بیا ته څنګه بیا العبد بالعبد غلام به په بدله د غلام کې قتلولی شي. نو بیا غلام چې غلام وجلی دی نو بیا غلام په کار دی چې هغه ونه وجلی شي د هغه په بدله کې، که نه چې ته وایي چې یاره آزاد سړي غلام وجلی دی هغه آزاد به نه قتلیږي، نو بیا هلته حکم د غلام د پاره څه دی؟ والعبد بالعبد، بیا په کار دی چې غلام پرېښودلی شي. نو هلته وایي چې نه، غلام به په بدله د غلام کې وجلی کیږي، او چې کله آزاد غلام ووجي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه د آزاد به قتلیږي، نو هلته وایي چې نه به قتلیږي، نو بیا خو د قرآن پوره حکم ادا نه شو. نو د دې وجې نه والانثى بالانثى او ښځه په بدله د ښځه کې، فمن عفی له نو هغه څوک چې معافیو شوه ده ته چاته قاتل ته چې دا مرګ یې کړی دی، من اخیه د ورور د دې مقتول نه شی اون د څه شي سړی وجل شوی دی د هغه ورور ورته معافی کوي او مال دیت راکا او زه تا قصاص کوم نه نو پکار دی چې دغه دیت د مړي په خطرې طریقه باندې ورکړي نو د هغې دپاره ذکر کوي فاتباع بالمعروف نور پسې کیدل دي په ښه طریقه باندې و اداء الیه باحسان او ادا کول دي د مقتول ته په ښه طریقه باندې کمې دې پکې نه کوي او چلول دې پکې نه کوي بلکې په ښه طریقه باندې دې دته چې هغه درته قصاص معاف کو او په تا باندې کم قیمت کیښودلی شو پکار دي چې هغه ته دته ادا کړي ذلک تخفیف من ربکم دا اسانتیا ده د طرفه د رب ستاسو نه و رحمت او رحمت دی د ده په بدله کې خو به ته کتلی دی الله د هغې په زړه کې دا رحم واچو چې زمونږ د کتلو نه خو مونږ له د خپل مړي دیت راکړه نو د مرګ نه بچ شوې نو پکار دي چې دیت کم دی چې برابر ورکې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه ستاسو دپاره تخفیف شو سپکوالی شو او دارنګې د الله تبارک وتعالی د طرف نه ستاسو باندې مهرباني شوه نو دې سړي ته د توبې توفیق اومه چې توبه وباسي شکر الحمدلله چې زه د مرګ نه بچ شومه او دارنګې عبرت وته حاصل شي چې یاره زه به د ده په ځای باندې قصاص کیدم شکر دی الحمدلله چې زه د قصاص نه بچ شوم فمن اعتدى نو چا چې زیاتې وکړو بعد ذلک فست دینا اوس سره د دینا چې د یو بل سره سوله وشوه بعضې خلک د سولې د پاسه ولګي او سړی ته یې مړ کړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا خو بیا زیاتی دی چې سوله دې وکړه او د هغې د پاسه بیا ته زیاتې کوي نو الله فاک وایي فلهو عذاب علیم د ده دپاره عذاب دی دردناک ولکم فی القصاص حیات استاذ دپاره په قصاص اغستو کې حیات ژوند دی یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل لعلکم تتقون خامها چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه قاتل سره یری نو قتل نه کوي چې د ده په قصاص په قصاص کېږم نو د کمزورو دپاره ژوند شه په دې کې نو الله پاک وایي ولکم فی القصاص حیات نو چا دپاره ژوند شو دغه زورور چې دی دی یریږي که یاره څوک کمزورې مې قتل کو نو د قرآن حکم دی د شریعت چې زه به د هغې په بدله کې قتلېږم نو هغه څه کوي کمزوري په هغې باندې د دغې سړي د یرې د وجې نه چې دغ سره د دې یره پرته ده چې یاره که نن زه زورورې یم او دی کمزورې دی او دی ما ووجو او د سره مې زیاتې وکړو نو ما سره به بیا کیږي نو د دې وجې نه هغه کمزوري خلک د الله د قانون مطابق ستاسو دپاره په دې کې ژوند دی او دارنګې فرمایي دا ژوند څنګه دی ستاسو دپاره لکه اوس مثلا چې خلک اعتراض کم کوي چې یاره یو سړی ووجلی شو د هغه په ځای باندې چې بل ولې وجلی کیږي عام طور یورپ خلک په دې باندې اعتراض کوي نو که یو سړی زمینداری او زمینداری کوي زمیندار دی او دی زمینداری کوي په پټي کې نو چې کله ټول شنه بوټي دي چې کله ستا بوټي ته یو شین بوټی هغه چې ستا ته ته پیدایي د کوم بوټي نه او د هغې په خوا کې نور شنه بوټي ته وباسې که وباسې نه دا د څه دپاره ته وباسې د دې دپاره چې زما کوم مطلب بوټی دی چې هغه ماله پیدا راکړي او دا نور بوټي زه د ده د خوا نه لرې کړم که ډاکټر یې نو د ډاکټرۍ په ژبه کې درته وایم چې یو سړی دی او تاله راغی او د کینسر مریض دی او د هغه ګوته کینسر د وجې نه په ګوته کې کینسر دی نو هغه ډاکټر د دې خبرې مشوره ورکوي چې یاره د ده نه دا ګوته دې کټ شي نو دا ولې ته دا ګوته کټ کیږي د دې دپاره چې د دې خطره نور هم سیوا کیږي او د ده نور بدن ته هم تکلیف د دې نه رسي نو د ډاکټرۍ په ژبه کې اومه د انسان یو انداب چې پرې کیږي او د دې دپاره پرې کیږي چې د ده نور اندام محفوظ شي نو په اسلام کې هم دا حکم دی چې یو ظالم هغه ظلم زیاته او قتل کوي او دله سزا ورنکړي شي دی به نورم د دسترګې سری شي او په دې وجه باندې به دی نورم قتلونه شروع کی. نو یو دا چې د یو کس د وجلو او د هغې د سزا نه ورکولو په وجه باندې دته دومره موقه میلاو شوه چې دی بیا اجرتی قاتل وی دی پلان کوي په پیسو باندې بیا مړی کوي دومره هغه یعنی سترګې سری شي. دا ولې د څه د وجه نه که دغې اجرتي قاتل ته په ړومبي قتل باندې سزا ورکړی شوې وي نو دی به اجرتي قاتل نه وګرځېدلی. دا په څه وګرځېده؟ د دې دپاره د اسلام نظام چې کوم دی دا داسې نظام دی چې دا د هر چا دپاره په دې کې خیر دی. ولې منګه الله پیدا کړی وو او زمنګه په تربیت باندې زمنګه ستاسو نه زیات څوک پوهیږي؟ الله تعالی پوهیږي. نو چې کله هغه زمنګ په تربیت باندې پوهیږي او هغه زمنګ د تربیت لپاره کوم احکام را لېږلي دي نو منګه ساجت ته چې د هغه خلکو چې هغوی د اسلام قانون ته په هغه نظر باندې ګوري چې هغه د انصاف او د عدل نظر نه دی نو زه ولې د هغې ملګرتیا وکم؟ زه ولې د اسلام ملګرتیا نه کوم چې اسلام کوم احکام را لېږلي دي؟ دا ټول زمونږ د بهترۍ د دنیا او دا ټول زمونږ د خیر د دنیا او د آخرت لپاره دي. نو پکار دي چې زه د خپل اسلام او د قرآن او د هغې رب چې زما په تربیت باندې د هر چا نه ښه پوهیږي زه د هغه د احکام و نفاظ په خپل ملک کې په خپله چم ګاونډ کې په خپل کلي کې وکم. دلته دا خبره چې یو سړی نه قتل شوی دی آیا دې بدله اغستی شي که نه شي؟ که چېرې حکومت وي په یو ملک کې او هغه ملک کې به دې رپورټ کوي او د رپورټ نه پس بیا به حکومت د ده هغه کم قاتل چې هغه به رانیوي هغه له به سزا ورکوي. که پرس کو دې سړي دغه قاتل په خپله مړ کو نو حکومت ته دی غل دی د الله په نیز باندې دی غل نه دی د الله په نیز باندې دی غل نه دی حکومت ته غل ځکه دی چې حکومت وایي چې زه د دې دپاره ومه د دې دپاره ما قانون جوړ کړی دی ته به راغلی وې ما به ستا مرسته کړې وې. یو خو زموږ د ملک قانون دی چې د عجز دپاره لړ شي نو بیا شل کاله او دیرش کاله او اخیري کې هغه قاتل چې زوروري هغه یې بریوم کی ولې پیسې وچلیږي په کورټ کې او دغه وکیلان چې ځان ته او وایي یاره مونږه ډیر زیات عزتمن خلک یو او مونږ تعلیمي یافته خلک یو هغه د خلکو وینس کی او هغې دپاره وجتونه او بانې او هیلې ګوري چې مونږ به څنګه دا ظالم د دې پانسای نه او د دې قتل نه او د دې بدلې نه بچ کوو. نو یو خو داسې حکومتونه یي چې په هغې کې بیا نو د دې وجه نه که پرس کو یو سړي باندې چا حمله کوله په کور باندې او د ده دیوالونه او د ده دروازه بند وه او په هغې څوک راختېده او ده ته دا خطره وه چې زما زنانه به دې سره بېزته کېږي او زما په مال باندې دې راخیږي او ده دا سړی وویشتېده په ده باندې په اسلام کې هېڅ شی هم نشته اگر چې د حکومت او د هغې بیا خپل د هغې ځان دپاره لکه زموږ د ملک د حکومت غونې نو کچری صحیح حکومت یې د مرسته به کوي د دې سړي چې د ده په عزت باندې حمله شوې ده او د عزت ته بچ کولو لپاره به ته که بل لی ووجو نو هغه روړه دی او که ته ووجلې شوې ته شهید دی خو هغه شهادت نه چې کوم د جهادي که نه لکه د شهادت هم بیا مرتبې دي. نو د دې وجې نه ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی ای خاوندانو د عقل که عقل درکي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم القصاص مقرر دی په تاسو باندې بدله ورکول فی القتل په قتل کې الحر بالحر آزاد په بدله د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کې والانثى بالانثى او ښځه په بدله د ښځه کې فمن عوفی له نو هغه څوک چې ما پیوش ودتا یعنی دی قاتل ته من اخیه درور د دې مقتول نه چې دا چا نه مړی شوی دی شی اون د څه شي په اتباع بالمعروف نو ورپسې کېدل دي په ښه طریقه وأداء إليه بإحسان أداء كولي دغي مقتول والتا بخطري كباندي ذلك تخفيف من ربكم دا خبرا أسانتيا دا من ربكم دا طرف درب ستاسنا ورحمة أو رحمة مرباني دا فمن اعتدى نعاچا چه زياده وكو بعد ذلك پست دينا فله عذاب أليم دا دبار عذاب دا دردناك ولكم في القصاص حياة استاذ دبارا پو بدلا غستو كي جون دي پا قصاص كي جون دي يا اولي الالباب اي خاوندانو دا اقل لعلكم تتكون خام خاچ تاسو يري گئي دا اللا ناستاز دا پار جوان سده که مزید که مڑی که دل ناغ مڑی بچه کم دینو بچی دا استاز دا پار جوان شو زکا چه دا قاتل نا پل بدل واغسته شو واخر دا بل آ لکه اوس مثلا دلته خدا ته وی کنه چې آ لکه اوس مثلا خزه په بدله د خزه کې نو خزه وجلې شوې ده بل خزه وجله نو دا غي په بدله کې ما خزه به وجلې کیږي چې چا کومه وجلې ده چې کمی وجل کړی دي جګړه ده په هغه کې زدانه ولګي آ دا وشه سمینه کا آ خدے اخ لکپا منگ دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کول پیش نہ کپاغی کی چے اغه وئی سو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وئی آزاد ب بدل د مرئی کی نہ کتلی گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی ب کتلی گی نہ پے کما دلیل راخلی اغه وئی بیا اول عبد بالعبد سر بسکای